سیدہ لیلہ زوجہ بشیر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے دو دن کا بلا افطار متواتر روزہ رکھنا چاہا، لیکن میرے شوہر بشیر نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے، اس طرح تو عیسائی کرتے ہیں، تم اسی طرح روزے رکھا کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی رات تک روزہ مکمل کیا کرو، جب رات ہو جائے تو افطاری کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3814، مسند احمد۔